Het is middernacht, het begin van maandag 22 mei. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Wezep in Gelderland is de politie een pand binnengevallen waar zich een mogelijk drugslab bevindt. Twee mensen zijn aangehouden. De politie en brandweer kwamen naar het pand na een melding van rookontwikkeling. In drugslabs liggen vaak gevaarlijke stoffen. Daarom werden drie huizen in de buurt ontruimd. Wat er precies in het pand is aangetroffen en of het inderdaad om een drugslab gaat, wil de politie nog niet zeggen. Ook over de aangehouden verdachten geeft de politie nog geen informatie. Bij de Griekse parlementsverkiezingen lijkt de centrumrechtse partij van zittend premier Mitsotakis te gaan winnen. Met zo'n 2/3 van de stemmen geteld staat zijn partij op een grote voorsprong op de nummer 2, het linkse Syriza. Volgens een prognose kan Mitsotakis rekenen op 145 van de 300 zetels. Daarmee zou hij net geen absolute meerderheid halen en een coalitiepartner moeten zoeken. Maar Mitsotakis heeft al gezegd dat hij geen coalitie wil. Dat betekent dat hij zal aansturen op nieuwe verkiezingen die dan waarschijnlijk in juli worden gehouden. Bij die verkiezingen kan de grootste partij weer gebruik maken van een eerder afgeschafte regel waarbij die automatisch een bonus van maximaal 50 extra zetels krijgt. In de Moldavische hoofdstad Chișinău hebben tienduizenden mensen meegelopen in een demonstratie om hun pro-westerse regering te steunen. Ze hadden Europese en NAVO-vlaggen bij zich en riepen pro-Europese leuzen. Veel Moldaviërs zijn bang dat Rusland probeert hun land te destabiliseren. Het Nederlands elftal onder de 17 is uitgeschakeld op het EK. Oranje verloor afgelopen avond de tweede groepswedstrijd tegen Engeland met 4-1 en kan zich daardoor niet meer plaatsen voor de kwartfinales. Het is voor het eerst sinds 2015 dat het Nederlands elftal onder de 17 jaar niet verder komt dan de groepsfase van een EK. In 2018 en 2019 werd het elftal nog Europees kampioen. Het weer vannacht in het oosten en noordoosten kans op stevige buien. Overdag wordt het eerst nog 20 tot 24 graden. Later raakt het weer bewolkt met kans op buien en koelt het af. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat. De conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur aandacht voor Jan Troost, die zich sinds jaar en dag inzette voor de integratie van mensen met een beperking en chronisch zieken. En een podcastaflevering van Wat Blijft, die Floortje Smit maakte over Erik van Brugge, PvdA-campagnestrateeg en ook reclameman. In het eerste uur nog aandacht voor Chinees. Nederlandse illustrator T. Chongqing, bekend van onder meer het boek Vos en Haas. Hij wordt binnenkort 90 jaar en in Haarlem is een prachtige tentoonstelling van hem te zien. En hier te gast, Karima El Filali, songwriter en performer. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan het hebben over het zingende fenomeen Om Kalsoem, naar aanleiding van de tentoonstelling Divas in het Tropenmuseum in Amsterdam, waar je ook aan hebt meegewerkt, maar daar horen we later nog veel meer over. Ik wil eens weten hoe dat met jou zit, jouw relatie met Om Kalsoem. Want ik heb begrepen dat het niet meteen liefde op het eerste gezicht was. Of het eerste gehoor, moet ik misschien zeggen. Wanneer maakte je kennis met de muziek van Om Kalsoem? De allereerste keer was ik in de Mercedes-Benz van mijn vader. We waren aan het rijden en hij had allemaal cassettebandjes. En één daarvan was Om Kalsoem. En hij zette dat wel eens aan en ik dacht eerst, oh, wat een heftige muziek, zware instrumenten. Hoe oud was je toen? Ik denk, ja, ik denk 12, denk ik. Een zware stem. Maar op een gegeven moment ging ze een melodie in. En die melodie werd groter en die bereikte een soort climax. En ik dacht, hier gebeurt wat. Hier gebeurt iets artistiek, iets groots. Ook al snap ik het misschien nog niet helemaal. En dat snappen? Had je daar tijd voor nodig? Gebeurde dat later? Dat gebeurde zeker later. Ja, dat was toen ik naar Marokko ging. En ik hoorde daar prachtige zang, religieuze zang, spirituele zang. En ik dacht, nou, dit wil ik leren. En ik vroeg aan mensen, hoe kan ik dit leren? En iedereen zei, ja, je moet luisteren naar Om Kulthum. En dacht ik, oké, dank je wel. Wacht eens even. Precies, en dat was het antwoord wat iedereen me gaf. Oh, echt joh? En toen dacht ik, nou oké, let's go. En toen, dan luister je en dan hoor je iets. En dan luister je het een tweede keer en dan hoor je weer iets anders. En dan luister je het een derde keer en dan hoor je weer meer. En denk je, wauw, hier zit zoveel in. Mm-hmm. Enorme gelaagdheid in haar. En zit hem dat in de tekst of in haar zang? In de combinatie. Ja. In de eenheid van zang, tekst, melodie. Wat spreekt jou dan zo aan nu? Want kunnen we stellen dat je wel verliefd bent geworden op haar stem en alles wat zij deed? Zeker, ja. Wat spreek je zo aan daarin? Het is een combinatie van een hele grote kracht gepaard met kwetsbaarheid. Het is enorm eerlijk. Het is niet gepolijst. Het is heel echt. Mm-hmm. En net zoals dingen in de natuur ook echt zijn. En als ze zingt, dan heb ik ook het gevoel dat ze, ja, dat haar zang ondersteund wordt door, ja, een soort natuurkracht, om het maar zo te zeggen. Ja. Hoe zou je haar zangstijl omschrijven voor de mensen die het helemaal niet kennen? Want jij gaat zo meteen ga je zingen, natuurlijk. Hè? Dus dan gaan we wat daarvan horen. Hoe zou je het zelf omschrijven? Nou ja, haar zangstem. Het is een zang van Tarab. Dat is de stijl. Geïnspireerd door de psalmodie van de Koran. Het is virtuoos. Lyrisch, enorm rijk aan melodie, enorm rijk aan kleur. Ja. Ik ben zo benieuwd ook naar jouw stem. Ben je er al aan toe om de luisteraars mee te nemen? Jazeker. Ja? Want we gaan het uitgebreid hebben over haar muziek natuurlijk. Hè? En hoe ze jou inspireerde tijdens je muzikale reis, waar je het net al over had, naar Marokko. We gaan eerst nu naar jou luisteren. Je gaat een deel van het nummer Enta Omri voor ons zingen. Uh-huh. Waar gaat dat over? Enta Omri betekent jij bent mijn liefde. Uh-huh. Of sorry, jij bent mijn leven. Het gaat eigenlijk over een liefde die alles wat in het verleden is gebeurd doet verbleken. En het stuk wat wij gaan doen, dat is als het goed is het derde deel, dacht ik. En dat, het is eigenlijk een bekentenis van verlangen. Mm-hmm. En een uitnodiging om de liefde in te gaan. Prachtig, nu al, de beschrijving. En normaal duren nummers van Om Kulthum nogal lang. Mm-hmm. Soms al uren. Ja. Dat originele nummer, hoe lang duurde dat? Weet je dat? Het originele nummer zonder herhalingen weet ik niet. De live uitvoeringen, dat kan van een uur tot anderhalf uur duren. Dus wij gaan een couplet doen. En met niet zoveel herhalingen. Oké. Nou, we gaan vast naar de plek. Jouw plek bij de microfoon. Hier verderop in de studio. En je begeleider Latif El Obai, die zit al klaar. Fijn dat je er ook bent, Latif. Met de luid, oet, 12 snaren. Het bekende instrument met de bolle buik. En dan gaan we luisteren naar Enta Omri. Gezongen door Karim. من زمان والقلبي شايلهم عشانك Echt. Heel mooi. Dank. In ieder geval ook Latif. Jij gaat straks weer naar huiswaarts. En Karima, wij spreken elkaar straks weer. Tot zo. Als ik om 7 uur wakker word en ik heb een leuke opdracht, dan ga ik meteen tekenen. En soms heb ik, sta ik om 9 uur op, begin ik om 9 uur te tekenen. En zo tegen het avondeten stop ik. Dit is de stem van Tae Chongqing. De meeste mensen kennen hem niet, maar zijn werk wel. Als je als kind door de bibliotheek of de boekhandel loopt, word je aangetrokken door de kaft, kan ik me voorstellen. Misschien grote mensen ook wel, maar bij kinderen komt een mooi omslag echt tot leven. Is het dan een wereld waar je een weekje in rond wil lopen? Nou, bij de tekeningen van Tae Chongqing is het antwoord op die vraag in veel gevallen ja graag. Hij maakte tekeningen bij Vos en Haas van Sylvia van den Heden. Hij maakte het prentenboek Waar is de taart? Dit jaar wordt hij 90 jaar oud. De striptekenaar en gastcurator Tonio van Vught maakte een overzichtstentoonstelling van zijn leven en werk in het Verwij Museum in Haarlem. Tonio, goedenavond. Ah, goedenavond. Vertel, ja, voor de mensen die de mens Tae Chongqing niet kennen, wie is het? Hij werd aangekondigd als een Chinees-Nederlands tekenaar, maar moet even voor de historici onder ons corrigeren. Hij is een Paranakan-Chinees. En dat betekent dat zijn familie al 4 eeuwen of langer in Indonesië woonde. Dus hij is wel inderdaad van Chinese origine, maar eigenlijk toch meer Indonesiër dan Chinees. Wat ook belangrijk is natuurlijk in zijn verhaal, kan ik me voorstellen. Wat wel belangrijk. Ja, hij is in Indonesië ook naar de Nederlandse school gegaan. Hij is ook Nederlands opgevoed. En hij las er ook Nederlandse strips en Nederlandse kinderboeken. Hij is opgegroeid met de boeken van Rie Kramer, de sprookjesboeken. En de strips van Tom Poes. En dat is een belangrijke bodem geweest voor zijn tekencarrière. En daarnaast zag hij in zijn jeugd alle Amerikaanse films die daar te zien waren in de bioscoop. Zijn vader had een bioscoop en daar kon hij gewoon alles zien wat daar kwam. En hij is toen in 1956 naar Nederland gekomen om hier werk te zoeken als illustrator, tekenaar. Met een enorme bagage aan film- en tekenervaring onder zijn arm. En zo is hij hier terechtgekomen bij de Toonder Studios. Ja. Van Martin Toonder. Dus van Tom Poes destijds. Ja, precies. En ik begrijp dat hij in eerste instantie nog geweigerd is. Maar toen Toonder eenmaal zag hoe hij kon tekenen, was hij aangenomen. Ja, hij kreeg eerst een tafeltje waar hij aan mocht zitten, onbetaald. Maar omdat hij een studievisum had, dreigde hij terug te moeten naar Indonesië. Omdat hij geen werkvisum had. En toen zei Marten Toonder van nou, ik vind hem zo goed. We geven hem een werkvisum. Hij krijgt een contract voor 60 gulden per week. En hij kan hier komen werken. Kijk. En zo is hij dus aan de slag gegaan. En al gauw een van de meest gevraagde en beste tekenaars van de Toonder Studios. Martin Toonder was ook echt verliefd op het lijntje van King, zoals hij dat noemde. Ja, laten we het over dat lijntje hebben. Hoe zou je zijn stijl omschrijven? Maar ja, dat is de meeste mensen, zoals je al zei, kennen hem van zijn kinderboeken. En niet alleen kinderen, hoor. Inmiddels zijn al die kinderen natuurlijk ook volwassen. Hij vergeet niet, hij is al sinds 1975 is hij kinderboekenillustrator. Dus dat is een behoorlijke tijd. Ja. Hij heeft een heel mooi, fragiel lijntje. Dat is in de loop der jaren ook zo gekomen dat hij steeds meer kleurs gaan gebruiken. In het begin was hij juist van een hele expressieve, krachtige lijn, wat heel veel in zwart-wit werkte. Dus zijn carrière kent nogal veel verschillende uitingen in stijlen. Maar inderdaad, als je het hebt over Waar is de taart en Voor zijn haars, dat zijn hele lichte, vrolijke lijntjes met fleurige kleuren. En ondertussen zitten er soms, ook sprookjes heeft hij geïllustreerd. En zoals we weten zijn sprookjes niet altijd even lief en even lieflijk, zeg maar. Ja, ja, heeft ja. Hij ook een wat duistere kant in zijn werk. Zoals hij zelf het zegt, zoetsappig is een vloek in mijn woordenboek. Dat kent hij niet. Dus dat kinderhart kon wel wat hebben, dacht hij. Dat precies, ja. Nou, hij had het als kind zelf ook. Vond hij het. Hij hield wel van griezelen. Hij vond de duistere kant van spookjes leuk. Hij hield ook wel een beetje van de wat film noirs, de wat duistere films. Dus dat heeft ook wel een grote invloed gehad op zijn werk. En wat gebeurt er allemaal in zijn tekeningen? Want er zit veel detail in, hè? Precies, ja, wat ik zelf altijd prachtig vind aan zijn werk, het over Waar is de taart, maar ook zijn eigen favoriet Bos, over een jongetje Jeroen, dat in de wereld van Jeroen Bos terechtkomt. Dat zijn prentenboeken, dat zijn boeken zonder tekst. Hij vindt zichzelf ook geen verhalenverteller, maar een tekenaar. Ik ben dat niet met hem eens, want het zijn prachtige verhalen, al zijn het zonder tekst. Het zijn boeken die je uitnodigen om heel aandachtig te lezen, heel aandachtig te kijken en af en toe ook terug te bladeren. Dat geldt voor zowel als Waarse Taart als voor Jeroen Bosch, het boek. Je moet soms af en toe even kijken hoe een situatie is ontstaan. En dan blijkt dat een aantal pagina's terug dat zaadje al is gelegd. Dus je moet echt heel erg goed kijklezen. Dat vind ik wel typerend voor King's werk. Hij stopt er heel veel kleine grapjes en heel veel dingetjes in die een extra laag boven het verhaal aanbrengen. Ja. En zo ontdek je dus iedere keer. Dus je kunt het ook blijven bekijken en lezen. Absoluut, absoluut. En je zegt ook, hij heeft zich ontwikkeld. Hij is nu 89, wordt bijna 90. Hij werkt nog iedere dag, heb ik begrepen. Ja. Is hij nog steeds aan het experimenteren en uitvinden? Ja, zeker. Ja, er hangen een paar mooie werken, nieuwe werken op de expo die net droog waren toen hij ze kwam brengen om in te lijsten. Dat zijn illustraties bij nieuwe verhalen van Toon Tellegen. Of je de dierverhalen van Toon Tellegen kent. Dat zijn verhalen die vaak over zware onderwerpen gaan als eenzaamheid en depressie. En zoals King zelf zegt, hij vindt het zelf geen kinderverhalen. Daarnaast heeft hij een project met Arno Grunberg lopen. Mm-hmm. En dat zijn ook korte verhalen voor volwassenen. Ja, Grunberg is dus Grunberg Das. En dat zijn geen kinderboeken. En hij heeft daarvoor een hele nieuwe stijl eigenlijk ontwikkeld. Veel expressiever, grover ook. Hij werkt daar niet meer met lijntjes en aquarel, maar met acryl. Dus heel schilderachtig. Okay. En hij gebruikt er heel erg veel verschil in dynamiek en in hard en zacht en lief en vreed. En dat is wel een stijl die speciaal heeft ontwikkeld, nou eigenlijk in het afgelopen jaar. Hij vond zijn kinderboekenstijl niet geschikt voor die verhalen. En dus ging hij op zoek waar naar iets nieuws. En dat is hij altijd blijven doen eigenlijk, of niet? Dat is hij altijd blijven doen, ja. Toen hij in Nederland kwam, is hij eerst strips gaan maken voor de meisjesbladen in Engeland. Maar in 1968 maakte hij iets heel anders. Dat was toen onder de invloed van de pop art maakte hij met Loharte van Banda de strip Iris. En dat is, nou, als mensen die de film Yellow Submarine van de Beatles voor ze de geest kunnen halen, die kleurige, ronde vormen. Mm-hmm. En ook voor een volwassen publiek. Pop art, dat was het moment waarop hij zichzelf opnieuw uitvond. Daarin is hij dus in 1975 is hij kinderboeken gaan maken met Miep Diekman. Eerst maakte hij een realistische tienerroman. Tot los, weet je wel, heette die. En daarna verraste die iedereen met een boek voor peuters. Want Miep Diekman was net oma geworden en die wilde iets heel anders maken. Kijk. Dus hij heeft zich constant aangepast, opnieuw uitgevonden. En al naar gelang de opdracht of al naar gelang wat hij zelf wilde. Wat ook bijzonder is, en je gaf het net al een beetje aan, dat hij heel bescheiden is, heb ik begrepen. In interviews vertelt hij bijvoorbeeld dat hij zichzelf niet ziet als kunstenaar, maar als tekenaar. Nee. Omdat hij zelf zijn eigen verhalen niet verzint. Klopt dat wat jou betreft? Wat trouwens niet waar is, hè, dat laatste. Want er is ooit een keer een verhaal van hem ook verfilmd voor de Nederlandse televisie. In 1984, Zus Lydia en het geluk. En dat is zijn eigen scenario. Hij heeft echt wel verhalen geschreven, maar dat is echt wel, hij is bescheiden, hij bagatelliseert dat een beetje. Hij doet net alsof hij alleen maar een tekenaar is. Maar dat is hij niet. Hij is ook in zijn tekening een verhalenverteller, vind ik. En hij stopt daar zoveel meer in. Ja. Dat in de expo ook een hoekje is met zijn fouten. Fouten die ik heb gemaakt. Klopt, om aan andere tekenaars te laten zien, doe niet hetzelfde als ik. Wat bedoelt hij daarmee? Klopt. Nee, hij is ook betrokken geweest bij de expo. Hij heeft ook heel veel ideeën aangedragen. En een van die ideeën was, er is hoop voor iedereen. Met andere woorden, ook al als je begint of als je af en toe ploetert met je werk als illustrator, wees niet bedroefd. Dat heb ik ook gehad. Hij laat daarin illustraties zien die dan al wel gepubliceerd zijn geweest, maar van die achteraf zei van dat had anders moeten, had beter gemoeten. En dat legt hij dan ook echt heel leuk en heel grappig uit op de expo. Hij geeft er mooie voorbeelden van. Ja, zijn dat echt fout of toont het aan dat hij misschien ook wel perfectionistisch is? Hij is een perfectionist. Bij sommige dingen kun je inderdaad zien van oké, ik zie wat daar niet helemaal goed is gegaan. Maar een andere keer denk ik van voor jou tekening waar je zelf zoveel twijfels over hebt. Ik ken heel veel tekenaars die een linkerarm zouden geven om dat te kunnen. Om zo'n slechte Taejong Ting tekening te maken. Precies, ja. Dat, Hey, nou, was eerder deze week bij het radioprogramma Kunststof. Daarin heeft hij verteld over zijn jeugd in Indonesië. Zijn vader was ondernemer en die vond het eigenlijk geen goed idee als zijn zoon voor een creatief beroep zou gaan. Laten we even luisteren. Maar dan moet jij wel een enorme wilskracht hebben gehad dat je toch naar de kunstacademie ging in Bandung. Want jouw vader zal je het heel erg uit je hoofd dan hebben. Ja, die vond het flauwkul. Ja. Ja. Hij zei, als jij per se iets wil met tekenen, word dan architect. Dat is zoveel begrepen van mij. Was jij koppig, hoewel je verlegen was, dat je dat toch ging doen? Want, en uiteindelijk heb je zelfs die boot naar Nederland gepakt. Het was een levensbeslissing. Als ik daar gebleven was, daar was geen werk voor mij. Er werden weinig boeken uitgegeven en laten staan geïllustreerd. Mm-hmm. Dus als ik daar gebleven was, was ik echt in de goot beland. Dat bedoel ik niet overdrachtelijk of zo. Dat bedoel je echt? Ja. Ja, dat is nogal wat, hè? Ja, ja. Waarom moet je lachen? Ook dat vraag ik me af, hoor. Maar, nou ja, nee, King heeft mij inderdaad ook verteld. Zijn vader wilde dat hij architect werd of reclame ging tekenen. Hij heeft reclame tekenen geprobeerd, dat vond hij echt helemaal niks. En gebouwen tekenen en machines tekenen, dat vindt hij ook vreselijk. Hij tekent het liefst mensen en dat doet hij ook prachtig. Hij is een geweldige tekenaar van gezichtsuitdrukkingen, van expressies. Als je zijn tekening ziet, zijn strips uit de jaren 70 of zijn kinderboeken. Zijn figuurtjes die spatten gewoon echt van het papier af. En dat is ook wel mooi wat hij zegt. Alles wat zijn vader wilde, dat wilde hij niet. Nee, en hij zegt ook, ja, mijn vader kende mij eigenlijk niet goed, hè? Dat zegt hij eigenlijk tussen neus en lippen door. Hij vertelde mij ook inderdaad dat de reden dat hij naar Nederland is gekomen eigenlijk ook was om de invloed van zijn vader een beetje te ontvluchten. Dus enerzijds wist hij dat hier mogelijkheden waren om als tekenaar aan de slag te gaan. Anderzijds wilde hij ook een beetje uit de invloedssfeer van zijn vader zijn. Kijk, en hij was ook betrokken bij de tentoonstelling. Hoe was het om met hem samen te werken? Ja, fantastisch. Ja? Fantastisch. Hij, wat ik al aangaf, hij kwam een paar dagen voor de opening van de expo, kwam hij nog met nieuw werk aan, wat net droog was. Van dit wil ik er ook graag bij hebben. Hij heeft ideeën aangedragen, zoals die, hè, er is hoop voor iedereen. Hij heeft natuurlijk ook heel veel werk, had hij zelf nog in bezit. Er komt een heleboel werk uit het Literatuurmuseum en een aantal werken uit andere particuliere verzamelingen. Maar hij kon ook de prachtige verhalen erbij vertellen. Ik heb een paar keer ook expos gecureerd van mensen die waren overleden. Dan heb je met natuurlijk ook mooie verhalen van nabestaanden. Maar om het te horen van de kunstenaar zelf is natuurlijk wel heel, heel speciaal. En hij heeft jou ook uitgedaagd, heb ik begrepen. Dat klopt, ja. Dat klopt, ja. Zoals je al aankondigde in het begin. Ik was striptekenaar. Ik ben daar eigenlijk de laatste jaar niet zoveel meer aan toegekomen. En King heeft gezegd, ja, maar je kan hartstikke leuk tekenen. En ik ga iets geks voorstellen. We gaan samen een strip maken. Dus dat gaan we ook inderdaad doen. Hij heeft net de eerste set gedaan. Ik heb een tegenzet gedaan. Het wordt een wisselstrip. Kijk. Kunnen we samen een verhaal bedenken. Hè? En King had een fantastisch eerste plaatje. Dus als hij zegt, ik ben geen verhalenverteller, dan klopt dat niet. Hij is echt een verhalenverteller. We gaan samen het verhaal bedenken. Heeft hij al gereageerd op jouw zet? Of nog niet? Hij heeft alweer. Ik heb het nog niet gezien, maar hij zei al wel, ik weet wel wat ik ga tekenen. Dus ik ben heel benieuwd wat daar gaat worden. Het wordt volgens mij een heel mooi geheimzinnig verhaal. Kijk. Als ik dat zo. Want het is ook wel. We houden allebei van mysterie en van geheimzinnige dingen. Dus dat komt wel goed. Ik denk dat we samen een heel mooi verhaal kunnen vertellen. Wij kunnen dat allemaal gaan bekijken in het museum. Die strip die we samen gaan maken, niet. Dat wordt waarschijnlijk. We gaan kijken wat we daarmee gaan doen. Okay. Ja, misschien ook wel trouwens, ik weet het niet. Ik heb daar niet doen. Over nagedacht. Ja, ja, ik het zou zomaar eens kunnen. Ik heb er niet over nagedacht, maar nu je het zegt, ja. Ja, waarom niet? Ja. Ook een beetje de eer en glorie van jezelf, joh. Dat moet je af en toe gewoon even doen. Dank je wel, Tonio van Vught. Ja, graag gedaan. Jou ook bedankt. Goedenacht. Okay. De tentoonstelling van King is nog te zien tot en met 10 september. En dat is in het Verwij Museum in Haarlem. Ja, dat ongelooflijke stemgeluid. Wat een bereik van de Egyptische zangeres Oum Kalsoum. Ster van het Oosten. Zij weet haar publiek in extase te brengen door zinnen keer op keer te herhalen, waardoor haar liederen vaak langer dan een uur duren. Haar carrière loopt van halverwege de jaren 20 tot begin van de jaren 70. In Nederland zal niet iedereen haar kennen, maar er komt misschien verandering in door de tentoonstelling Diva's. Bezieling en beleving in Arabische muziek en cinema, waar Oum Kalsoum samen met andere vrouwelijke iconen uit deze tijd geëerd wordt. Oum Kalsoum staat niet alleen bekend om haar films en muziek, maar ook om haar activisme. Karima El Filali is vannacht bij mij te gast. Samen met haar verdiepen we ons in de fenomenale zangeres. Want dat kunnen we toch stellen, zeker. Karima. Ja. Nogmaals, welkom. Je hebt al zelf prachtig voor ons gezongen aan het begin van Wat Blijft. En je bent ook betrokken bij die tentoonstelling, mm-hmm. Hè? Ja. Diva's in het Goppenmuseum. Hoe ben je daarbij betrokken? Ik heb een tijd lang tributes aan Oum Kalsoum gegeven. Dus op het moment dat deze tentoonstelling naar Nederland kwam, en werd ik erbij gevraagd van, hoe denk je erover? En uiteindelijk heb ik een interview gedaan samen met twee anderen in het gedeelte van hoe gaan hedendaagse makers of hedendaagse personen om met het erfgoed van de diva's. Aha, ja. Oké. Okay. Oh, dat verhaal kunnen we dan weer kijken in het Goppenmuseum. Zeker. Jouw verhaal is dus daar ook te zien of te beluisteren? Te horen in een vertelling en ook, ook in muziek. Kijk, we moeten even, denk ik, naar het fenomeen. En dan beginnen bij het begin. Want zij werd geboren als Fatima Ibrahim El-Bataghi. In het begin van de 20e eeuw was dat. Wanneer is trouwens niet precies bekend, hè? Ja, ze denken 1904, maar dat weet is niet helemaal duidelijk. Nee. Ze groeide op in een conservatief gezin. Hoe is zij begonnen met zingen? Haar vader was een imam van de moskee. En haar vader die leerde ook zijn zoon om de Koran te reciteren. En Koranrecitatie in Egypte, net zoals in vele andere landen, is een, het is echt ook een vocale kunst. Dus je leert dictie, je leert melodieën. En Oum Kalsoum groeide natuurlijk op met dat geluid. En op een dag was zij met haar poppen aan het spelen. En ze zong. Ze reciteerde en ze zong daarbij ook. En haar vader die hoorde dat en die dacht, wauw, wat heb ik hier in huis? En het is belangrijk om te weten dat het een heel arm gezin was. En ze verdienden eigenlijk hun geld met het zingen van religieuze liederen. In dorpen, nabij. En toen dacht haar vader, eigenlijk is dit de meest kostbare stem. Dus werd zij, zij werd de zanger. En was dat mogelijk voor meisjes toen? Het was. Of gewoon? Het was, kijk, haar vader die was wel beschermend. Dus hij verkleedde haar als jongen. Ah. Hij verkleedde haar als jongen en zo ging ze dus van dorp naar dorp. En dat waren best wel heftige optredens. Soms waren er ook best wel veel ruzies tijdens een optreden. En dan, maar zijn optreden kon ook de hele nacht duren. En als er dan een nacht geen ruzies waren, toen kwamen ze erachter van, ons repertoire is niet lang genoeg, we moeten er meer bij leren. Dus zo kreeg ze eigenlijk een hele educatie in die zang. Ook het zingen voor het publiek. Maar dat was toen altijd nog in Bedouïne kledingstijl als jongen. En dat was niet, in haar eigen woorden is het niet omdat de traditie dat zou verbieden. Want dat wordt wel eens gezegd van meiden of vrouwen die mochten dat niet. Maar vanuit haar, dat was niet de reden. Het was meer dat haar vader haar wilde beschermen. Ja, ja. En hoe is dat verder gegaan? Want uiteindelijk is zij onwaarschijnlijk groot geworden. We gaan nog bespreken hoe groot straks. Ja, ja. Want het is denk ik voor mij als westerling niet eens te bevatten hoe groot zij is in het Oosten. Hoe heeft zich dat verder ontwikkeld? Want haar vader nam haar dus onder haar hoede, maar uiteindelijk is zij daarvan losgekomen. Precies. Wat begon als kleine optredens in de dorpen nabij, werden dat steeds verdere plekken en op een gegeven moment ook in Cairo. En toen kwamen ze dus ook in een ander segment terecht. Dus dan als ze dan samen met haar vader de trein namen naar zo'n locatie, dan waren ze in de trein en dan gingen ze alvast lopen naar de eerste klas. Zodat ze wanneer ze uit zouden stappen, uit de eerste klas zouden stappen. Om Dat ze vooraanstaand waren. Precies. Dat ze zo gezien werden. Maar ja, iedereen zag aan haar dat, ze, ja, dat het een dorpsmeid was. En ze werd ook niet echt serieus genomen. Mm. Hè? Als ze dan in zo'n chique omgeving kwam, was van oké, wie is deze... Wat staat daar nou? Ja, wat staat daar nou? Maar wanneer zij begon te zingen, ja, dan dong ze respect af. En uiteindelijk ging ze natuurlijk een transformatie door. En dat kwam doordat ze eigenlijk werd opgenomen in een soort elitaire familie. Die haar de manieren aanleerde van de hogere klasse. Mm-hmm. En zij besefte op een gegeven moment ook van deze Bedouine look, dat gaat mij niet helpen om te groeien als een artiest. Een wereldse artiest. Dus zij is toen ook van kledingstijl veranderd. Ze is zich ook meer westers gaan kleden. Mm-hmm. En zij werd onder de hoede genomen door Ahmed Rami. Hij is een dichter. Kijk, Oom Kulsoom had weinig educatie behalve Koranische educatie. En Ahmed Rami, die ook verliefd op haar was, die leerde haar de dichtkunst. Die leerde haar die literaire kant naast de Koran. En ook een componist die begeleidde haar ook, Kasabji. En die leerde haar een hele nieuwe wereld van melodieën. En uiteindelijk heeft zij iets van 137 liedjes alleen al van Ahmed Rami, volgens mij, of Kasabji gezongen. En ja, zo werd ze eigenlijk, zij kreeg leermeesters. Kijk. Ze werd groter en groter. En het is wel mooi wat je zegt, want ze gaat zich anders kleden. Ja. Ze heeft een hele kenmerkende stijl uiteindelijk. Hè? Kan je voor mensen die haar niet kennen beschrijven hoe zij eruit zag? Ze is eigenlijk een icoon geworden. Ook een inspiratiebron voor heel veel visual designers. En haar essentiële dingen waren haar grote oorbellen. Haar zakdoek en haar grote bril. Ja, want dat had te maken, geloof ik, met een oogaandoening. Hè? Ze had aan haar ogen. Ze had de zonnebril had te maken met inderdaad dat met de lange werkuren in de studio en ook op het podium de aanraking met heel veel licht. Daardoor kreeg ze last van haar ogen. Oh, oké. Okay. Dus het is eigenlijk een beetje verblind door haar eigen stardom. Wauw. En de zakdoek, dat was vanwege de klamme handen voor de optredens. Oh, zweethandjes? Zweethanden, ja. En waar kwam dat door? Was ze zenuwachtig? Of? Zeg maar, ze zei van hoe ouder ze werd, hoe meer ontzag of angst. Maar ik denk dat het ontzag is, ze had voor het publiek. En iemand vroeg aan haar van, maar waarom ben jij bang voor het publiek? Want jij bent toch Oom Kulsoom? Mm. En ze zegt, het is omdat ik Oom Kulsoom ben, dat ik bang ben voor het publiek. En daardoor had ze altijd een soort zijden doek bij zich die ze... Ze had inderdaad in haar ene doek, in haar ene hand had ze die zakdoek. Zelf denk ik dat er ook nog een andere reden zit, want zij was niet alleen zangeres wanneer ze op het podium stond. Ze was ook orkestleider. Dus het had ook, voor mij lijkt het ook een beetje op een dirigentenstok. Want ze leidde, zij dirigeerde ook met haar handen en met haar bewegingen. Wat was het voor vrouw? Wat weten we daarover? Want ze zong regelmatig over de liefde. Was zij ook open, bijvoorbeeld over haar eigen leven? Totaal niet. Nee? Nee. Zij besefte dat als zij een idool wilde zijn voor Egypte of voor de wereld, dat ze eigenlijk een zekere mate van perfectie moest uitstralen. En dat hield voor haar ook in dat ze heel afgesloten leefde. Dus mensen weten heel weinig over haar privéleven. Ze ging niet vaak op bezoek bij mensen. Ja, ze was heel discreet. En dat is, zeg je, omdat ze zich geen fouten kon permitteren? Nou, het was echt... ze was zich heel erg bewust van het belang van haar reputatie. Ah, ja. Ze ging ook... zij zong bijvoorbeeld... Ze zong zowel religieus repertoire, zowel patriotistisch repertoire, zowel liefdesrepertoire. Hm. En ze maakte hele afgewogen keuzes van ze kan hierin niet te ver gaan, want dan wordt het andere niet meer serieus genomen. Ze kan niet bepaalde kanten laten zien aan de buitenwereld, want dat zal afdoen aan haar, aan haar statuur, aan haar imago. Dus de mensen, zij liet zien wat zij wilde tonen. Ja. En niet meer dan dat. Ik zei net al eventjes dat ik me geen voorstelling kan maken van hoe groot zij was. Laatst hoorde ik een vergelijking met de Beyoncé van de Arabische wereld. Komt dat in de buurt of is zij nog veel groter? Ik heb hier een tijdje over nagedacht. En ik kan het niet... Kijk, Beyoncé is een ongelofelijke wereldster. En ik kan niet op dit moment zo'n vergelijking maken. Oom Kulthum is absoluut uniek. Oom Kulthum heeft ook een ongelooflijk lange carrière. Elke eerste, jeudi, dinsdag is het volgens mij, van de maand werd een concert gedraaid op de radio. Ongeveer gedurende een halve eeuw. Dan heb je het over een hele, over een onwaarschijnlijk grote carrière. En en zij wist ook heel goed dat ze dat moest doen, hè? Zij wist gewoon ook dat dat belangrijk voor haar zou worden toen radio opkwam en tv. Ja. Ze was een hele slimme vrouw volgens mij. Ze was heel slim. Ze heeft op een gegeven moment dat contract met die Radio Cairo. Dat was gewoon Radio Cairo. Dat was een ongelooflijk groot bereik. En zij is toen akkoord gegaan. Maar dan alleen als zij de best betaalde zangeres zou zijn. Kijk, dat was haar voorwaarde. Heel goed. En je had het net over de vergelijking met Beyoncé. Kijk, zij was natuurlijk een ster. Je zei het, een ster van het oosten. Een betere vertaling zou zijn komeet van het oosten. Want ze had ook enorme autoriteit. Ze had, mensen hadden ontzag voor haar, enorm veel respect. En haar invloed zette ze ook in diplomatieke kwesties. Dus bijvoorbeeld toen op een gegeven moment er een de diplomatieke relaties tussen Tunesië en Egypte beschadigd waren, ging zij na een concert in Tunesië het gesprek aan met de president. En daarna waren die diplomatieke relaties gefixt. Kijk eens. Op een gegeven moment ging ze ook concerten geven en de opbrengst van de concerten schonk ze aan Egypte. Mm. En dat is wat interessant is aan... Waar zou Egypte dat dan voor kunnen gebruiken? Waar was dat voor dan? Dat was na een nederlaag. In de oorlogstijd? Ja. Een zesdaagse oorlog met Israël. Dus zij was aan de ene kant was ze een... zong ze voor de hele Arabisch-talige wereld. Hè, van Marokko tot Syrië tot de diaspora in Europa. Mm-hmm. Ook in Israël-Palestina is ze ook geliefd. Maar ze was ook de stem van Egypte. Dat was ook, En ze heeft ook een keer geloof ik, een concert buiten de Arabische wereld gegeven in de Parijse Olympia in 1967. Ja. Dat werd een steunbetuiging aan Egypte, hè, na de strijd met Israël in de Zesdaagse oorlog. Zou je haar dan politiek noemen of meer patriotistisch? Of allebei, dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat ze... zij kreeg zoveel liefde van haar mensen. Hm. En zij wist al... Weet je, ze zei ook van... als ik al die mensen zie, dan weet ik dat ik ze nooit zou kunnen geven wat ze aan mij gaven. Dus ik denk dat het ook echt een liefdesdaad is van hoe kan ik, how can I give? En dat eigenlijk heeft ze dat vanaf haar jongs af aan, vanaf het moment dat zij de broodwinner werd, heeft zij zichzelf ingezet om te geven aan haar gezin, aan haar stad, aan haar land, aan haar mensen boven, voorbij grenzen. En als we het hebben over hoe groot zij is, haar begrafenis in 1975 werd door meer dan 4 miljoen Egyptenaren bijgewoond. Ja. Haar muziek verbond, je zei het al, Arabisch sprekend over de hele wereld met elkaar. Wat maakte haar zo populair? Wat is dat omdat ze alles gaf, altijd alles gaf? Daarom, maar ook zij zong voor iedereen. Mm. En haar kunst ging voorbij grenzen. Zij zong voor het volk. maar zij zong ook voor koningen. En wat Onkelsom heel slim heeft gedaan, is... het was in die tijd normaal dat je of echt hele klassieke poëzie had met literaire taal, of je had echt volkse taal. Onkelsom heeft het middenpunt gepakt. Dus zij heeft gezongen in een stijl die zowel literair was, maar met ook een beetje het als soort combinatie van het volkse dialect als het literaire dialect. En zij zorgde dat zij iemand was voor iedereen. En dat... Ja. Maar ze bevond zich ook in die twee werelden natuurlijk. Ja. Zij was ook, zij wist van allebei. Precies. Dus zij kon misschien juist ook wel heel goed daar... Ja, mee levelen, hoe noem je dat? Ja. Ze begreep dat heel goed. Zeker. Ja. Zeker. En wat haar nog meer... zij ontsteeg de armoede die zij kende uit haar jeugd. Zij ontsteeg ook de sociale klasses. Maar zij ontsteeg ook gendernormen. Zij, zij is een hele lange tijd niet getrouwd geweest. Mm-hmm. Ze was in contact met in invloedrijke cirkels. In een absoluut mannenwereld. Waarin ze dus onvergezeld zich moest begeven. Dus zij had zowel de rol van man als vrouw in die tijd. En zij nodigde ook vrouwen uit om naar haar concerten te komen. Met of zonder hoofddoek. En dat... zij ontsteeg gewoon heel veel dingen. En het was ook een periode waarin er twee bakens waren. Van ga je mee met de westerse invloeden. Of blijf je heel erg behoudend met behoudend van de traditie en het islamitische erfgoed. En ook daarin ging ze erboven. Ze koos niet nog het een, nog het andere. Prachtig zeg. Ja. Ik heb begrepen dat tot 1960 de helft van haar repertoire uit echt patriotische liederen bestaat. En dat haar nummer Walla Zaman, Ja Zilahi, zeg ik het goed? Ja Zilahi. Zelfs het Egyptische volkslied werd van 1960 tot 1979. We kunnen heel even luisteren daarnaar. Nee, dit is niet het volkslied, hè? Nee. Ik vind het wel een mooier lied, maar... Wat was dit? Dit was een stukje uit Al-Atlal. Oké, daar gaan we straks nog even over hebben. Het volkslied nu graag, ja. Ja, kijk, nou, dat herken ik wel, ja. Dit is een volkslied. Had ze het ook met dit idee gemaakt? Dat het een volkslied zou kunnen zijn? Ik heb werkelijk geen idee. Want het klinkt wel echt als een volkslied namelijk. Ja. En helemaal niet zo als Oum Kalsoum zong. Ja, je weet het. Ja, nee. Ik moet je bekennen, dit gedeelte van haar repertoire... van haar ongelooflijk grote repertoire... daar ben ik nog niet helemaal aan toegekomen. Nee, okay, misschien sla ik het over. Met alle respect, maar meer omdat ik het de rest veel mooier vind. Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Jij had het net al eventjes over... we hoorden dat net al, een van haar nummers. El Atlal, als we het nou toch gehoord hebben... kunnen we daar wel even naar terug, denk ik. Hè? Want jij zei al, dit is een prachtig nummer. Het is nummer. Echt prachtig, ja. Waar gaat dat over? Is het een heel lang nummer? Het is een heel lang nummer. Het heet kunnen, ruïnes, kunnen we nog een keer luisteren? Ja, laten we luisteren. Nee, dit is dan weer het volkslied. Ja, laten we die andere doen dan. Het is wel heel duidelijk. Zo leren we het wel, hoor. Precies, het is wel heel duidelijk verschil is het te horen. Thank you. Wow. Waar zingt ze over in dit nummer? Dit nummer, ik vind zelf een van de allermooiste liefdesliederen die er zijn. Mm. Het heet De Ruïnes. Het gaat over een... waar het over lijkt te gaan is een liefde die niet... die beëindigd is. En in dat nummer passeert ze eigenlijk verschillende stadia. Dus in het begin van het lied praat ze over... het besef dat het, dat het is gebroken. Mm. Daarna passeert ze het besef dat ze nu vrij is. En dat het leven open ligt voor haar. Ja, ja. Ja. En op een gegeven moment gaat ze is weer een herinnering van het vieren van de liefde. Maar aan het einde gaat het dus over van... maar toen werd ik weer wakker en besefte ik dat dit verhaal beëindigd is. En nu, in dat stukje wat we net hebben geluisterd, zegt ze... mijn geliefde, alles is voorbestemd. Wij hebben niet besloten om zo miserable te zijn. Misschien zullen onze paden elkaar weer kruisen... wanneer ons verlangen om elkaar te ontmoeten groot genoeg is. En als we elkaar dan weer... wanneer een geliefde... de andere geliefde ontkent. Ja. En we elkaar zullen ontmoeten als vreemden. Mm-hmm. Zeg dan niet dat het onze schuld was. Maar zeg dat het het lot was. Het is ook een verhalenverteller zo, hè? Het zijn prachtige verhalen. Het zijn echt meditaties over het leven. En omdat zo'n lied zo lang kan duren... Mm. Kun je heel gelaagd ingaan op hele verfijnde aspecten van liefde... en van wat een menselijk hart kan voelen... op een manier die ik bijna niet zie in hedendaagse muziek eigenlijk. Want je moet denk ik hiervoor ook in een bepaalde staat met jezelf komen... om dit te kunnen zingen. Hoe heb jij dat? Want je hebt natuurlijk... we hebben het al even over jouw reis naar Marokko gehad... Mm-hmm. Waar jij langzaamaan... meer en meer ben gaan houden van Oom Kalsoem. Omdat iedereen daar jou vertelde... als je te rap wil leren, dan moet je bij Oom Kalsoem beginnen. En je bent nooit meer opgehouden, volgens mij. Nee, nog steeds bezig. Maar hoe kom je in dat gevoel van zo'n lied? Ik denk dat het op het moment dat iets jou aantrekt... Mm. Dan is dat omdat jij datgene in jouzelf hebt... Dus op het moment dat zo'n lied mij aantrekt, dan weet ik, daar zit iets. Dus dan ga je weer terug naar dat gevoel. Dus dan ga ik terug naar dat gevoel. En wat ze doet, tarab. Tarab betekent eigenlijk muzikale extase, wordt het wel genoemd. Mm-hmm. Muziek waar je een transcendentale ervaring mee kan. Die transcendentale ervaring door muziek. En dat is wat ik zelf ervoer wanneer ik naar haar luisterde. En wanneer ik het begon te zingen, ervoerde ik dat ook binnen mijzelf. Dus Maar dat moet een magische ervaring zijn. Als je dat voor de eerste keer ervaart, ook in jezelf, als je het zelf zingt. En... Zeker. En ik denk dat ook, dat dit soort ervaringen ook de redenen zijn waarom mensen het in zich hoofd halen om muzikant te worden, bijvoorbeeld. Ja. Want dat doe je niet omdat je voor iets voor me. Misschien wel, maar bij mij was het dat. Wat ging het om iets anders? Ja. Hey, en hoe is het nu met de Arabische muziek? Zijn er nieuwe Oom Kalsoems, wat jou betreft? Nee. Oom Kalsoem was een. Ik denk geloof dat er nooit meer een Oom Kalsoem zou zijn, want zij was Oom Kalsoem. Ja. Ik geloof wel dat er heel veel. Andere prachtige kunstenaren en nieuwe iconen zullen opstaan. Mm. Geboren worden met de tijd. Wat ik wel heel interessant vind is dat... vanuit een vocalistenperspectief... Oom Kalsoem is natuurlijk heeft zich ontwikkeld in de tijd voor de opnametechniek. En dat vergde een andere techniek, wanneer er geen microfoon was, geen versterking. Mm. Dan was het nodig dat je stemkracht had. Dan was het nodig dat je een goede techniek had. Yeah. En doordat zij dat kon ontwikkelen, kon ze die urenlange concerten geven. Kon ze in die extase raken. Kon ze stelkens een stukje dieper gaan. En ik denk dat dat, die manieren van zingen, dat is zeldzaam, heel zeldzaam. Karima, dank je wel voor jouw komst naar de studio. En dat je voor ons zo prachtig hebt gezongen. Als u meer wilt weten over Om Kalsoem, dan kunt u, en andere vrouwelijke iconen uit de Arabische film en muziek, dan kunt u bezoek brengen aan de tentoonstelling Divas. Tot en met 3 maart 2024, dus u heeft nog even te zien in het Tropenmuseum in Amsterdam. Wat blijft Lijn? En we vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Vandaag aandacht voor een bijzondere Wat blijft Lijn. Over Anna van Kooi, fotografe die onder andere voor Human programma's zoals De Vloer Op en Publieke Tribune fotografeerde. Ze speelde ook een grote rol in vooral het culturele leven in Utrecht. Met het in beeld brengen van muziek en theater, waarbij ze altijd in staat was de menselijkheid te vangen. Zo onzichtbaar als ze voor haar werk als fotograaf moest zijn, zo belangrijk was ze als persoon. Anna leerde ik in 2015 kennen. Ik werkte bij Human op de afdeling pers en communicatie en had op korte termijn een fotograaf nodig voor de opnames van De Vloer Op. De buurvrouw van collega Henk bood uitkomst. Mijn eerste kennismaking met Anna herinner ik me goed. Niet groot, tenger en met zo'n kloeke muts op haar hoofd, die je ook wel ziet bij hiphopmuzikanten. Een stoer beeld. Het gesprek was zakelijk en tegelijkertijd heel makkelijk. En dat is ook wat ik direct bij Anna denk. Makkelijk. Iemand met wie je snel goede afspraken kon maken. Anna was niet erg van de small talk en ze vond het ook niet nodig om het over haar ziekte te hebben. Zo hoorde ik pas veel later dat ze die muts droeg om de bijwerking te camoufleren van de chemotherapie die ze op dat moment onderging. Toen al kon niets haar ervan weerhouden te doen wat ze het liefste deed, en dat was fotograferen. Anna ging enthousiast aan de slag en bleek al snel perfect in ons team te passen. Een beeld dat me uit die tijd het meest bijstaat. Anna, geheel in het zwart gekleed, op kousenvoeten en met die stoere muts op die zich vrijwel onzichtbaar en volkomen geluidloos door het publiek beweegt. Als een vis in het water. Door haar liefde voor kunst en haar oog voor schoonheid wist ze steeds de sfeer en energie van het moment te vangen. Net dat accent aan een beeld te geven waarmee de spanning voelbaar werd. Voor De Vloer Op heel belangrijk. Maar ook voor minder tot de verbeelding sprekende programma's als De Publieke Tribune en Het Filosofisch Quintet wist ze, vaak onder grote tijdsdruk met soms ongeduldige programmamakers, toch die interactie te vangen die haar foto's zo dynamisch maakten. Tijdens de coronapandemie kwam haar ziekte voor de tweede keer terug. En hoewel ze opnieuw chemotherapie kreeg en dus extra voorzichtig moest zijn, kwam Anna toch foto's maken bij de publieke tribune. Ik geniet van werken bij Human, zei ze. Met name van de inhoudelijke gesprekken waar na afloop vaak nog lang over nagepraat werd. De titel van dit programma is Wat blijft. Van Anna blijven natuurlijk haar foto's, al die prachtige beelden. Maar ik ben ervan overtuigd dat Anna daarnaast veel mensen heeft geïnspireerd door hoe ze in het leven stond. Moedig, niet zeuren, maar ook niet zonder te ontkennen dat het leven soms zwaar was. Ondanks tegenslag doorgaan met datgene waar je zielsveel van houdt. Dat heeft ze volgehouden tot het niet meer ging. Ik zal me haar herinneren als warm, energiek, zorgzaam, vol passie en betrokken bij de mensen en de wereld om haar heen. Een mens om bewondering voor te hebben en om van te houden. Annelies Korver was dat, over Anna van Kooi. Dankjewel, Annelies. Begin deze maand overleed Anna op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten. Via mail watblijft@human.nl. Je kunt het verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. En in het tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat blijft. Een portret van Erik van Brugge, onder andere campagne-strateeg. Graag tot straks, na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Wezep in Gelderland is de politie een pand binnengevallen waar zich een mogelijk drugslab bevindt. Twee mensen zijn aangehouden. De politie en brandweer kwamen naar het pand na een melding van rookontwikkeling. In drugslabs liggen vaak gevaarlijke stoffen, daarom werden drie huizen in de buurt ontruimd. Wat er precies in het pand is aangetroffen en of het inderdaad om een drugslab gaat, wil de politie nog niet zeggen. Ook over de aangehouden verdachten geeft de politie nog geen informatie. Bij de Griekse parlementsverkiezingen lijkt de centrumrechtse partij van zittend premier Mitsotakis te gaan winnen. Met bijna alle stemmen geteld staat zijn partij op een grote voorsprong op de nummer 2, het linkse Syriza. Wel haalt Mitsotakis waarschijnlijk net geen absolute meerderheid. In dat geval heeft hij een coalitiepartner nodig, maar omdat hij dat niet wil, zal hij dan aansturen op nieuwe verkiezingen in juli. Tijdens een bezoek aan de overstroomde gebieden in Noord-Italië heeft de Italiaanse premier Meloni de slachtoffers steun beloofd. Tijdens een bezoek aan het stadje Ravenna zei Meloni dat de situatie rampzalig is. Ze beloofde dat de benodigde middelen gevonden zullen worden. Mogelijk gaat Italië een beroep doen op het Solidariteitsfonds voor Natuurrampen van de Europese Unie. De overstromingen kosten aan 14 mensen het leven. Meloni keerde gisteren vervoerd terug van de G7-top in Japan. Volgens haar hebben de regeringsleiders van de G7 ook hulp beloofd. Het Nederlands elftal onder de 17 is uitgeschakeld op het EK. Oranje verloor vanavond de afgelopen avond de tweede groepswedstrijd tegen Engeland met 4-1... en kan zich daardoor niet meer plaatsen voor de kwartfinales. Het is voor het eerst sinds 2015 dat het Nederlands elftal onder de 17 niet verder komt dan de groepsfase van een EK. In 2018 en 2019 werd het elftal nog Europees kampioen. Het weer vannacht in het oosten en noordoosten kans op stevige buien. Overdag wordt het eerst nog 20 tot 24 graden. Later raakt het weer bewolkt met kans op buien en koelt het af. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. Ja, welkom terug bij Wat blijft? Het biografieprogramma van Human, waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks hoort u de podcast die Floortje Smit maakte over het leven van PvdA'er en campagnestrateeg Erik van Brugge. En aandacht voor de swingende Latijns-Amerikaanse klanken van Mitzi Sarmiento. Ik had al heel snel zoiets. Gehandicapt horen niet in de bossen. Ik geloofde echt in de emancipatiestrijd van. Ik geloofde echt in de emancipatie van mensen. Ik vond het echt krankzinnig dat we maar twee keer per jaar buiten kwamen. Dat was met de Nijmeegse kermis en met V&D, dag voor Sinterklaas. Dan gingen we naar buiten en voor de rest kwam je eigenlijk niet buiten, buiten de instelling. Nou, dit is de stem van Jan Troost. Hij overleed op 16 mei jongstleden. Een bijzondere man, die Jan Troost. Hij maakte het tot zijn missie om mensen met een beperking mee te laten doen. En niet, dus je hoort het hem al zeggen, weg te stoppen in een of andere instelling. Jan Troost zit zelf al zijn hele leven in een rolstoel als gevolg van de aandoening osteogenesis imperfecta. Dat is een ziekte waardoor zijn botten broos zijn en hij bij het minst of geringste iets kan breken. Al op zijn 14e kwam hij in actie met de oprichting van de werkgroep Integratie Gehandicapten. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit het wijdlopige proces rondom de integratie van mensen met een beperking of chronische ziekte. En vanaf dat moment had ik zoiets van, ik ga de wereld veranderen. Ja. Het is nog steeds niet gelukt, maar ik had wel zoiets van, het is niet natuurlijk dat wij zo bij elkaar zitten. Wij moeten onderdeel van die samenleving worden. En ja, het meest bijzondere moment was voor mij ook de Lindenberg, toen wij de eerste demonstratiemars georganiseerd hebben met 200 jongeren met en zonder handicap. Naar die Lindenberg toe. Ja, dat was een geweldig moment. Dat ook echt zoiets was. En dit is het begin van het einde van de instelling. Het is dan maart 1972. Voor het splinternieuwe cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen verzamelen zich demonstranten. Het is de eerste grote demonstratie van mensen met een lichamelijke beperking. De 14-jarige Jan Troost uit Wijchen zal later de voorzitter van de Chronisch Zieke en Gehandicapte Raad Nederland worden. Hij zal ook naar Amerika reizen vanwege het VN-gedrag handicap, dat er tot dan toe niet was. En hij zal de Tweede Kamer toespreken, ook op zijn sterfbed. Ik zal je missen. Ik jou ook. En we gaan. Ga door. Ik geloof je dat we je niet zullen vergeten. En dat je werk hier gaat doen. Ik hoop het echt. Dankjewel voor alles. Thanks. Hey, man. Ga door. Was activistisch, kwam echt op voor de mensen, voor zijn achterban. Maar altijd met respect en op de inhoud. En nooit gericht op één politieke partij, altijd daarboven. En overal kennen mensen hem en overal heeft hij mensen geïnspireerd. Het eerste wat hij deed, toen hij zei, oh, ben je woordvoerder gehandicaptenzorg, kom maar een dag mee. Gaan we jouw stad, mijn stad Haarlem, gaan we een dag in een rolstoel doen. Dat heeft mijn ogen geopend. Die hem ook vertellen, en dat heb ik gedaan, dat wij doorgaan met zijn strijd. Jan sprak hier nog een laatste keer met allerlei Kamerleden. Die hoorden Jesse Klaver, Vera Bergkamp, Lisa Westerveld en Renske Leijten. Dat heeft mijn ogen geopend, hoor je Westerveld zeggen. Nou, zijn eigen ogen werden geopend in de Maartenskliniek in Nijmegen. Een internaat waar terecht kwam bij de zusters van de Goorstraat vanwege de zorg die hij nodig had. Hij zelf zat er tot 1979. Hij was toen 21 jaar oud. Ik stond in de flat, dat was het gebouw waar, zal ik zeggen, waar we wonen, zouden gaan wonen. En één keer ging de bel en van de school, die zat er tegenover. En in één keer, en ik zal het nooit vergeten, komt er een hele horde kreupelen, rolstoelers, bedden, met één stok, met twee één been. Die kwamen allemaal richting die ene gang waar ik op dat moment stond. Dan ben ik echt achter een pilaar gestaan. Ze gaan dwars over me heen, weet je wel. Ik bedoel, ik schrok me echt de pestpokken, zal ik zeggen. En ik dacht, oh, waar ben ik nou terechtgekomen? Ja, dat moment heeft grote indruk op hem gemaakt, vertelt hij. Ik heb mezelf altijd als vrij gewoon gezien, zal ik zeggen. Ik zat in een karretje, maar dat was het dan ook, weet je wel. Ja. En daar zag je echt mensen waar je ook heel erg van schrok. Mensen die geen opperhuid hadden. Je werd ook wel met ziektebeelden en handicaps geconfronteerd, waar ik het bestaan niet eens van wist. En die houding, waarin hij zichzelf was, zoals hij zelf zegt, vrij normaal zag, die herkent Rick Brink meteen. Hij is actief binnen de gemeenteraad in Hardenberg en werd in 2019 minister van de Gehandicaptenzaken bij KRO-NCRV. Net als Jan heeft ook Rick osteogenes imperfecta en hij is ontzettend actief binnen de belangenbehartiging. Jan was vroeger echt een heel vooruitstrevend iemand, weet ik nog. Ik kan me nog goed herinneren dat op een van de patiëntendagen, waarbij alle mensen met OI bij elkaar komen, Jan in zijn eigen aangepaste bus aankwam rijden en hij zelfstandig op pad kon. En ik dacht toen, wat zou het ontzettend tof zijn als ik ongeveer zo oud ben als Jan en ik dat ook kan. Hij liet echt zien dat je je door je beperking niet hoeft laten beperken. Dat je gewoon onbeperkt kan meedoen. En dat wilde hij voor alle mensen met een beperking. En daar heeft hij zich enorm voor ingezet. Ja, dat Jan dat voor iedereen wilde, dat blijkt ook als hij het over zijn broer heeft. Maar ook zo met de opvang van mijn broer bijvoorbeeld. Daar was op dat moment totaal geen aandacht voor. Ook niet door de verpleging, niet door de maatschappelijk werkster, die er ook niet was overigens. Maar dat is wel heel erg belangrijk. Hè? Als je een kind in een gezin hebt met een handicap, dan is de rest er ook nog. Ja. En daar wordt gewoon veel te weinig aandacht aan besteed. Toen? Toen en nu soms nog. En nu? Ja. Ja. En dat moet echt veranderen. In een interview op de website Participatie vertelt Jan dat hij nooit echt de behoefte had om te lopen. Ja, ik brak altijd wat. Dan laat je het wel. Toen hij 6 jaar was, adviseerde zijn dokter om toch een kinderrolstoel te gebruiken. En zijn vader sprokkelde zogezegd het geld bij elkaar via de sociale diensten. Het moment dat zijn rolstoel binnenreed, is Jan nooit vergeten. Je moet je voorstellen, ik zat altijd op de grond. En dat was veilig, hè, want als je op de grond zit, kun je niet vallen in ieder geval. En die rolstoel die werd binnengereden en toen ben ik onder de kast gaan zitten. Ja. Wat een vrij hoge kast. En ik was als de dood voor dit ding. En ik wilde er ook niet in. Op een gegeven moment ben ik onder het bed gekropen. Dat is een bed op hoge poten, weet je wel. En ze kon me niet eens meer onderuit krijgen. Uiteindelijk is het mijn beste vriend geworden. Nou, later moest ze ook leren om met een rollator en stokken te lopen. Maar dat vond hij eigenlijk grote onzin. Nou ja, je moet weten wat een energie dat kost. Ja. Dan had ik helemaal geen energie meer over andere dingen. Ja, je had ook je handel. Ja, en daarbij, je had een kinderboerderij, je had een soos, weet ik veel. Je had zoveel leuke dingen. En ik had dus, ja, dat heb ik altijd gevonden. Wat jullie aan lopen vinden, ik snap er geen reet van, eerlijk gezegd. Ik vind het zo overgewaardeerd. Jan besteedde zijn energie liever aan actie voeren en vloggen en allerlei andere dingen. Samen met filmmaker Marie Sanders bespreken ze de wereld rondom mensen met een beperking vanuit hun eigen observaties. toch? Een hele, hele, hele goede avond. Troost en troost. Ja. Altijd mooi als de troostjes in de meerderheid zijn. Dan voel ik me ook weer op mijn plek gezet. Het is de 200ste aflevering vandaag. Dus haal de toeters en bellen en confetti even uit de kast. Wie had ooit gedacht dat we de 200ste zouden halen? Ik niet. Dit is familie, ik hoor het al. Je hoorde ook even Jeske Troost. Dat is de dochter van Jan. Ze heeft dezelfde erfelijke ziekte als haar vader. De zoon van Jan heeft deze niet geërfd. In deze vlog was het trouwens dubbel en dwars feest, want de grondwet was er door. In de grondwet staat natuurlijk dat discriminatie niet mag, maar de grond handicap en seksuele geaardheid die ontbrak. Een doorn in zijn oog, noemt Jan het. Zijn manier van actievoeren was naar eigen zeggen altijd ludiek. Je moest de mensen en de politicus kunnen scheiden van elkaar. Zo zei hij over Mark Rutte, die hij persoonlijk kende. Ondanks dat ik zijn beleid zeer kloot vind, respecteer ik hem als mens. En ondanks dat zijn manier van actievoeren niet altijd de manier was zoals ik het zou doen, heb ik het altijd wel met heel veel bewondering gevolgd. Zoals bijvoorbeeld zijn actie Terug naar de Bossen, waarin hij op een goede manier mensen duidelijk maakte dat iedereen mee kan doen en ook toegang moet hebben tot alle gebouwen van Nederland. En daar wist hij ook andere mensen in mee te nemen. Het was echt fantastisch om te zien. Ja, dat was Rick Brink, u herkende zijn stem, denk ik. En Jeannette Tjeda, model, spreker, activist en onderdeel van Bijeen, werd met diezelfde aandoening geboren. Ze leerde de dochter van Jan kennen en bouwde hier een bijzondere band mee op. Jan zelf ontmoette ze één keer in zijn vlog. Wat ik soms jammer vind in, zeg maar, als je kijkt naar hoe wij als Nederland op verschillende soorten beperkingen allerlei belangenbehartigers hebben. Ik zou zo graag willen, en ik weet niet waarom dat niet zo goed tot stand komt, maar voor mijn gevoel moet jullie maar even zeggen of jullie dat een beetje herkennen. Maar ik denk dat als wij veel meer die samenwerking krijgen, zoeken, pakken, dat we een veel grotere vuist kunnen maken dan dat we nu doen. Ja, nou, die samenwerking kwam er helaas nooit. Maar Troost heeft een onuitwisbare indruk op haar achtergelaten, vertelt ze. Jan was een revolutionair voor zijn tijd. En ik vind het ook echt verdrietig dat we in de mainstream nieuws, 8 uur journaal, eigenlijk niks horen over zijn overlijden. Ik vind het namelijk een behoorlijk verlies voor Nederland. Want wat mensen dus niet realiseren en wat de media niet realiseert, hoe groot dit verlies is van Jan Troost, wel het voor kennis met hem verloren gaat. Nou, helemaal verloren gaat het niet, want Tjeda zet zich ook in als activist. Haar werk als nieuwe generatie was ook de reden dat ze te gast was in de vlog van Troost en Sanders. Niet alleen Tjeda zet zijn werk voort, blijkt uit de opkomst bij zijn crematoriumparty. Ja, dat hoor je goed. Jan besloot een uitvaart te regelen waar hij zelf nog bij was. Hij nam afscheid van iedereen op die plek waar hij in 1972 als 14-jarig jongetje voor het eerst in actie kwam. En later in 1980 nog eens. Laten we het leven vieren en laten we samen nog eens even stilstaan bij een 65-jarig leven dat binnenkort wel ten einde komt, maar die altijd geloofd heeft in het leven, in de liefde en, laten we eerlijk zijn, in jullie. Want dat jullie hier zijn, betekent dat jullie in mijn hart zijn gekomen op de een of andere manier. Dus welkom. Ja, dan sluiten wij af met zijn eigen woorden. Bij Cultureel Centrum De Lindenberg in Nijmegen heeft het centrale plein nu het Troostplein, met daaronder de tekst: gelijke rechten voor iedereen. Pimienta. Es un son de cumbia, de la tierra mía. Es un son de cumbia, de la tierra mía. Cumbia que canto yo para calmar, para alegrar muchas penas. Cumbia deben bailar, porque esto sí es cosa buena. El arroyo de Matulla tiene, el arroyo de Matulla tiene pimienta, pimienta. El arroyo de Matulla tiene, el arroyo de Matulla tiene pimienta. El Arroya de Macuya, de Colombiaanse multi-instrumentalist en bandleider Michi Sarmiento. Vanaf de jaren 50 verpletterde Sarmiento het Colombiaanse publiek met zijn saxofoon en veel andere instrumenten. Van ruige clubs in de rosse buurten van Cartagena tot chique clubs. Het leven van Michi Sarmiento stond altijd in het teken van muziek. Hij werd geboren in 1938 als zoon van een grote Colombiaanse saxofonist. Dat was Climaco Sarmiento. Zijn zoon groeide op met de klanken van zijn orkesten en die klonken zo. Zo klonk de band van Michi's vader Climaco. En dat zou zijn eigen leven tekenen. Mijn moeder zag mijn vader klarinet spelen en wilde toen precies zo'n zoon krijgen, vertelt hij hier zelf. Ik was dus eigenlijk al geboren om muzikant te worden. Me concibieron pa músico. Porque mi mamá vio tocando mi papá el clarinete. Y quería tener un hijo como que tocara el clarinete también. Y nací yo. En hij leek ook voor muziek geboren, want Michi Sarmiento was een echt muzikaal wonderkind. Op zijn 14e studeerde hij al muziek aan het Cartagena Music Institute en trad vanaf de late jaren 50 op in theaters en casino's van Cartagena. In 1967 vormde hij zijn eerste band. Die bestond uit twee trompetisten en een zanger. En Michi speelde de rest eigenlijk. Tenorsax en ook klarinet, maar ook gitaar, piano, elektrische bas, tumbadoro en timbales. Maar van al die dingen vielen vooral zijn gevoel voor saxofoon en piano op. Eind jaren 60 en 70 vormde Michi Sarmiento met zijn Combo Bravo een van de belangrijkste groepen in Colombia. Ze speelden veel salsa, maar ook een minder bekende genre, cumbia. Die Colombiaanse muziek en dansstijl combineert traditionele Zuid-Amerikaanse, Spaanse muziek en Afrikaanse invloeden. Oorspronkelijk bestond cumbia alleen uit percussie en zang. Later werd er vaak, net als bij Sarmiento's band, ook blaasinstrumenten, toetsen en cumbia-muziek toegevoegd. En tot op de dag van vandaag is cumbia in grote delen van Zuid-Amerika nog heel belangrijk. En ook wereldberoemde Colombiaanse artiesten refereren nog vaak aan de muziekstijl. Bijvoorbeeld zangeres Shakira, live en in de studio. Attraction, attention, don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Ook afgelopen jaar kwam er nog muziek uit waar je het ritme goed op terug kunt horen. Bijvoorbeeld een nummer van Alexander Acha. Veranderde het muzikale landschap in Colombia, ondanks de blijvende invloed van cumbia-muziek. En dat viel ook Michi Sarmiento op. Zo vertelde hij hier zelf een paar jaar geleden. Toen wij in de jaren 60 in Cartagena speelden, stonden we met salsa en cumbia in allemaal grote clubs. Nu is het wel anders. We spelen reggaeton en heel veel techno. Bam, bam, bam. Alleen maar bas. Cartagena is muy diferente. Mucha champeta. Mucho vallenato. Mucho reggaetón y música disco esa techno, pa, pa, pa. Es puro bombo nomás. Nou, gelukkig blijft ook zijn muziek overeind staan. Michi Sarmiento overleed op 26 november 2021 in Cartagena. Hij is 83 jaar geworden. Hier is hij nog een keertje met zijn andere band. Michi Sarmiento y sus materios. Met het nummer Antonia. Voor Erik van Brugge, geboren op Texel op 12 december 1968. Historicus, PvdA'er. Bedacht in 1996 de politieke vernieuwingsbeweging Niet Niks. Oprichter van reclame- en adviesbureau BKB. Hij was een sleutelfiguur in de verkiezingsprogramma's van onder andere Wouter Bos en Lodewijk Asscher. Echtgenoot van Ernestien en vader van Kate en Abbe. Overleden op 14 februari 2020. Floortje Smit volgt het spoor terug van Erik van Brugge. Kan de Elfstedentocht worden gered door ijs uit de Amsterdamse grachten? Het gisteren opgerichte comité IJs voor Friesland denkt van wel. Het comité wil zoveel mogelijk ijs verzamelen om de wakken in het Elfstedentraject te dichten. Hier hoort u hem tijdens een van zijn eerste campagnes. Ik heb gisteren op het journaal gehoord dat er nog 25 wakken waren. En met name zijn de cruciale punten bij Slotermeer en bij de Waterpoort. Dus wij roepen ook alle Nederlanders en alle Amsterdammers en alle, ook mensen van andere landen natuurlijk op om er ijs te komen brengen. Hij stond in het adresboek van mensen als de Canadese premier Justin Trudeau en ex-president Bill Clinton. He made sure that I found the best Dutch apple pie ever made. We laughed and laughed. He could do that. I found it impossible to be around him without feeling better. And without wanting other people to feel better too. Zijn politieke invloed was groot. Politiek gaat natuurlijk heel erg over momenten. Doe je het wel of doe je het niet? Stap je in de race? Voor mij was op de moeilijke momenten, maar ook op de momenten van zal ik het durven of niet, Erik altijd heel belangrijk. Van een kind dat gepest werd, groeide hij uit tot een onzichtbare aanvoerder van de invloedrijke der aarde. Waarom wilde iedereen zo graag in zijn buurt zijn? Hier een op afstand bedienbaar autootje, terwijl hij zelf geen rijbewijs had. Hè? Ik zit met zijn vriend en compagnon Alex Klusman in hun bedrijf BKB. Een reclame- en adviesbureau waar een hele generatie politici en opiniemakers is opgeleid. Mensen als Alexander Klupping en Daria Bukvic, maar ook Thierry Baudet en Siewert van Linde leerden er hoe zij hun standpunten en belangen zo goed mogelijk naar voren konden brengen. Met Klusman trek ik voor het eerst sinds Eriks overlijden de laadjes van zijn bureau open. Ja, en ik had net toen ik dit bovenste laadje opendeed, had ik echt idee of ik het rook gewoon, hè? Of zijn geur erin, of ja, of zijn geur erin zit. Zijn geurtje dat hij op had. Ja, echt, ik ruik het zeker. Het is heel bizar. Nou, waarom zou hij dat nou allemaal bewaren? Ja, omdat hij, dat mag je natuurlijk niet zeggen, een beetje een hoarder was. Dat zie je ook wel als je in deze laadjes kijkt. Hij heeft echt alles bewaard. Ik denk, hier zie ik een soort van, eigenlijk een soort van slingers die je ophangt als iemand jarig is in je huis. Ja. Maar dit zijn dan slingers van de conventie van Achlem. En dat was het grote levenswerk van Erik bij BKB. Dat was het 200-jarig bestaan van verzekeraar Achmea. Ja. De Amerikaanse oud-president Bill Clinton was vandaag in Nederland. Beter gezegd, hij was in Friesland. En iets nauwkeuriger, hij was in Achlem. Hij sprak daar op de conventie van Achlem, georganiseerd door verzekeraar Achmea. Achlem. Ruim 600 inwoners. Een terp dorpje van een paar straten. Vandaag met grenscontroles, want het dorp is alleen toegankelijk voor genodigden van Achmea. In heel het dorp, gewoon in het schooltje, het kerkje en de vele huiskamers, wordt gediscussieerd over de staat en de toekomst van Nederland. I am honored to be invited to speak here because I love the Netherlands. Het was Eriks idee dat Clinton. Ja, het was zeker Eriks idee. En toen zei hij, ja, joh, tuurlijk, we doen even Clinton. We regelen dat. Ja, ja zo, dat, je beschrijft heel goed. Zo ging het meestal dat Erik met een enorm idee kwam. En dan ik zei van, ja, maar is het niet een beetje te groot gedacht om dit allemaal te doen? En was zijn reactie meestal te groot? Nee, ik vond het juist te klein. Denk je dat het ook lukt omdat hij het dan uitspreekt? Hè? Zijn motto was dream out loud, toch? Ja. Bij hem leek het wel zo te werken. Dat als je het hardop zei, eigenlijk alles kon altijd bij hem in zijn gedachten. Dus als iemand belde en zei van ik zit hiermee, ik wil dat doen. Nou, oh nee, maar dan moeten we het zo doen en heel groot. En ja, tuurlijk kan dat. Dus er was bij hem nooit een onmogelijkheid dat het niet zou kunnen. Kijk, je geboortekaartje van zijn zoontje. Terwijl er ook allemaal geld in zit, hè? Wat is dit voor geld dan? Tunesië. Heel belangrijk. Campagnetrainingen gegeven in Tunesië aan Tunesische politieke partijen. Als je mensen hoort over hem, zeggen ze allemaal, hij heeft echt impact gehad. Ik heb een warme band met hem. Hij heeft mijn leven veranderd, heb ik zelfs al gehoord. Hoe kan dat? Hoe kan iemand van zoveel mensen? Ik ga een appje voorlezen zonder de naam van diegene erbij te vernoemen. En dit appje kreeg ik vanochtend toevallig geweest. Out of the blue om 12:00 vanmiddag kreeg ik het volgende bericht. Ha Alex, als ik met Erik een broodje oude kaas ging eten om de hoek bij jullie, dan ging het over alles, ook politiek uiteraard. Hij vond dat ik eens moest overwegen om politiek actief te worden. Toen ik hem in het ziekenhuis opzocht, begon hij er weer over. En moest ik beloven met Lodewijk Asscher een afspraak te maken om daarover te praten. Uiteindelijk 30 oktober met Lodewijk gewandeld en mooi gesprek gehad. Erik had gelijk. Nou, volgens mij is dit heel kenmerkend voor wat Erik bij heel veel verschillende mensen teweegbracht. En ik denk dat als je Erik zijn telefoon zou napluizen of op andere manieren zou zoeken, dan kom je heel veel van dit soort berichten tegen. En die zijn echt niet allemaal gericht om iemand naar de Partij van de Arbeid toe te lokken, maar die gaan ook over je moet je droom najagen, ga naar New York, verhuis naar New York en ga daar je bedrijfje opzetten. Of ga inderdaad naar Tokio, ga die film daar opnemen. En zo zijn er heel veel voorbeelden van Erik. Juist ook door die gedachte van hem dat het altijd kon, weet je, dat niks was onmogelijk. Is hij denk ik wel een soort van breekijzer geweest om net die laatste stap te zetten. Hier zijn allemaal visitekaartjes. Zal ik eens gewoon eens eentje uitpakken? Ja. Nou, dit is Dozo Eat and Greet. Zwolle Marketing zit er ook gewoon bij. Ene Annelies. Ja, ik kende wel iedereen. Dit is, kijk, hier pak ik een hele mooie uit. Jonathan R. Davidson. Office of President William J. Clinton. Dus dit is een kaart, die zit dan tussen, wat was het, Zwolle Marketing en Albron Catering of zo. Zit dan ook het kaartje van de office van president Clinton. Kun je trouwens een voorbeeld noemen van iets waarvan je weet dat hij politieke invloed heeft gehad? Ja, weet je, daar zijn talloze voorbeelden van hoe hij politiek invloed heeft uitgeoefend. Ik kreeg rond zijn dood, een paar dagen daarna, of misschien wel dezelfde dag, kreeg ik een appje van Adrie Duivenstein. Die zei van hij is zo bepalend geweest voor mijn politieke gedachtenvorming. Weet je, zo'n appje zegt natuurlijk wel wat. En dat was voor mij ook wel een drijfveer om te zeggen, we moeten die mails en al die apps en berichten van Erik, die moeten behouden blijven voor later onderzoek. Erik had originele ideeën dus en hij wist mensen fantastisch te motiveren. Maar hoe meet je nou zoiets ongrijpbaars als politieke invloed? Welke zittende politici voor wie hij een belangrijk klankbord was, kan daar nu openlijk over vertellen? Ik ga op bezoek bij Lodewijk Asscher in de Tweede Kamer. Het bordje bij de deur van zijn kantoor zegt nog lijsttrekker, maar dat is hij dan officieel al niet meer. Hij stapte een paar weken eerder op vanwege de toeslagenaffaire. Ik hoop dat hij ook als goede vriend van Erik concreet kan vertellen over zijn politieke nalatenschap. Nou ja, Erik was iemand die altijd de dacht in mogelijkheden. Dus dan was ik in een saaie vergadering en dan kwam er een appje binnen. Je moet dit lezen. Of heb je deze politicus gezien, deze speech? Of je moet eigenlijk nu naar Texel komen. Ken je die al? Vooral dat ook. En dat is natuurlijk in het leven wel ontzettend fijn als er mensen zijn die vol enthousiasme en zonder enig voorbehoud dit soort verbindingen aanleggen. Hoe heb jij hem eigenlijk leren kennen? Wat was jullie eerste ontmoeting? Nou, ik ben in de gemeenteraad van Amsterdam gekomen toen ik 27 was, jonkie nog. En dat was een hele bijzondere tijd. Pim Fortuyn was net vermoord, begin van de eeuw. En Erik was toen met zijn bedrijf begonnen met Leonard Boy en Alex Klusman. En ik kwam 1 of 2 jaar later kwam ik een keer bij hun op kantoor. Dat zaten toen een kantoor boven Café Tabak in de Amsterdamse Jordaan. Dat was toen nog een klein bedrijfje. Maar al vol ambitie. En zij wilden mij wel helpen. Ze wilden me wel helpen beter te worden in mijn werk. En ik was financieel woordvoerder. Maar ze vonden dat ik veel meer moest willen en durven. Dus hebben we daar in de Jordaan hebben we daar ook filmpjes opgenomen. Die gingen we dan terugkijken met ze. Nou, dat was hilarisch. Je ziet dan een vrij stuntelige halve student nog, dat was ik, verhalen vertellen over hoe het moest met Amsterdam. Kinderen eerst was een beetje mijn motto. En in dat filmpje vertel ik daarover. Maar vervolgens gingen we terug bij hun op kantoor kijken en ik was genadeloos. Ik zei, dit is helemaal niks. Dit gelooft helemaal niemand. Ik zie een soort halve student. Dit gaan we niet gebruiken. En ik zat toch echt even zo, dacht eigenlijk dat het best gezellig was en ik kwam best aardig uit mijn woorden. Maar ik vond het eigenlijk heel leerzaam. Ik heb in voorbereiding van ons gesprek, dat is altijd wel een gevaarlijke gewoonte in mijn app en mijn sms-verkeer met Erik zitten kijken naar al die momenten. Politiek gaat natuurlijk heel erg over momenten. Doe je het wel of doe je het niet? Stap je in de race? Wat voor uitslag haal je? He, dus ik zag bijvoorbeeld in 2016, toen ik voor de vraag stond, ga ik proberen lijsttrekker te worden? Ik zei, nou, ik sta klaar om je te helpen. Je moet zelf weten, en als je geen gebruik van maakt, ook prima, maar ik sta weer klaar voor je. Dat is typisch Erik. Nou, vaak ga je in de politiek dingen die je eigenlijk niet kan. En je staat eigenlijk, je probeert iets wat je eigenlijk niet kan. Het onmogelijk mogelijk maken, dat is het werk van politiek. Nou, daar begin je alleen maar aan met een overdosis en enthousiasme. Dus voor mij was op de moeilijke momenten Maar ook op de momenten van, zou ik het durven of niet? Erik altijd heel belangrijk. Hoeveel van dit soort mensen heb je om je heen, dit soort klankborden? Heel weinig. Nee, dat is... Je hebt niet alle vingers van de ene hand nodig daarvoor. Nee, er zijn maar heel weinig mensen, omdat je... ook het gaat over wie je echt vertrouwt. En dat is natuurlijk dat is niet een zakelijke beslissing, een intuïtieve beslissing. En Erik zat iets stoers in, larger than life, durven, maar ook iets heel kwetsbaars en verlegens. En dat vond ik zelf dus heel prettig. Iemand die van die verlegenheid daar overheen was gestapt en daardoor een allesdurver was geworden, die de wereld overtrok. Nou, daar voelde ik me heel erg veilig bij. Zijn invloed is een beetje, hè, als je het hebt over de politiek, is eigenlijk onzichtbaar. En toch heb ik het idee dat hij heel veel zijn tentakels op heel veel plekken wel had zitten. Is dat voor jou zichtbaar? Kan jij voorbeelden noemen waarbij je zegt van, nou ja, daar kan je echt zien, op dat politieke moment, daar heeft hij invloed gehad? Ik denk dat hij inhoudelijk wel een paar rode draden zijn in wat hij belangrijk vond. He, dus dat is ook wel, hij zet zich altijd terug in voor kinderen, onderwijs en jeugd. Hij heeft zelf een school opgericht in Amsterdam. Dus dat is een onderwerp wat hem altijd aan het hart ging. En zijn tweede, denk ik, invloed was dat hij door het oprichten van die BKB-academie... door de manier waarop hij contacten onderhield en legde. Ik weet nog dat ik hier Trudeau via Erik heb ontmoet. Dus dat hij ook altijd bezig was een soort grotere familie te vormen van progressieve denkers. En als je in mijn werk zit, of als je dit soort werk doet, is het heel fijn dat je niet alleen maar de mensen functioneel kent, maar dat er ook mensen zijn met een soort familiegevoel en een soort gemeenschappelijke overtuiging. Daar was hij essentieel in. Maar het grappige is toch dat hij niet alleen... Hij zat niet alleen op het linkse spectrum. Hè? Rechts hielp hij net zo goed. Niet net zo goed. hij hielp alleen rechtse mensen als hij dacht dat ze misschien linkse dingen zouden doen. Ja, dat is echt wel een hele linkse jongen. Alleen hij bleef kijken naar de mens. He, dus hij zag ook bij mensen van de VVD en van andere partijen, zag hij soms een sprankel waarbij hij dacht, ja, maar hier kan ik iets mee, hier delen we wat. Dat is eigenlijk veel gezonder dan de manier waarop we politiek soms in stickers indelen. Hoeveel mensen waren er eigenlijk die jij kende, andere politici, die dit soort contact hadden met hem? Alleen al via die academie zijn heel veel mensen actief. Peter Quint hier van de SP, Thierry Baudet heeft op die academie gezeten. Daar was Erik niet zo enthousiast over. Maar het zegt wel iets over de impact. Want het zijn generaties, natuurlijk ook journalisten en opiniemakers, politici, lokaal en landelijk, die daar een netwerk vormen. En dat is uiteindelijk in de samenleving ook een hele sterke kracht. Mensen die elkaars telefoonnummer hebben en op een bepaald onderwerp elkaar durven te bellen. Ik zit ook wel meteen te denken, het voelt ook wel een beetje achterkamertjesachtig. Ja, maar bij achterkamertjes associeer ik heel erg een deur die dicht is. En sigarenrook en snode plannen. Bij Erik was de brug juist altijd open. Was de deur juist altijd open. Dat gold voor hem bij BKB, waar hij lunches organiseerde. Hij wilde juist mensen erbij hebben. En achterkamer associeer ik met je mag er niet bij. En bij Erik, die veranderde die achterkamer in een soort paradiso, waar iedereen welkom was. En dat vind ik ook een hele andere manier. En kijk, het feit dat mensen elkaar kennen en opzoeken is een positieve kracht. Ik vind het eigenlijk het tegenovergestelde. Het is een voorkamer waar iedereen welkom is. En ik vind dat ook wel is iets wat ik verschrikkelijk mis. Aan het feit dat hij er niet meer is. Het hoort ook niet zo te zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel netwerken. En heel veel mensen die rond de politiek actief zijn. Maar ik ken geen mensen zoals Erik. Omdat dat larger than life, het idee van waarom zouden we het niet proberen, dat is vrij uniek. Ja, dat. En ik denk misschien meer dat hij ook echt kijkt vanuit mensen. Ja. En niet zozeer vanuit politieke doelen. Hij had een enorm broertje dood aan alle, zeg maar, neerdrukkende aspecten van partijpolitiek. Dus dat je niet een idee zou kunnen steunen omdat dat jouw partij niet zou uitkomen. Fractiediscipline. Het feit dat je eerst in de meeste partijen maar eens moet bewijzen via andere wegen. Daar had hij allemaal geen tijd voor. Daar was het leven te kort voor. En als je goed bent, moet je het nu doen. Klaar. En dat stelde hem ook in staat om geen last te hebben van vooroordelen naar mensen toe. En dat ervoeren mensen, ook in het internationaal circuit, dachten ze, hey, dat is een leuk, daar zou ik bij in de buurt willen blijven. En dan hadden ze het nog niet over wat hij deed of zijn functie. Maar dat zat echt in de persoonlijkheid. En dat is ook, denk ik, waarom veel mensen met hem bevriend werden. Je werd gezien als mens in plaats van als functie. En er was dus ook niet iemand die belde omdat je een functie had. Nee, hij belde en zei, jij zou die functie moeten doen, want ik vind jou geweldig. Dus het tegendeel van het opportunisme wat vaak ook rond politiek te vinden is, was zijn

Geen sterfdag, maar een verjaardag vandaag. En wel van een van de meest invloedrijke muziekalbums ooit. Misschien herkent u die violen al. Vandaag precies 52 jaar geleden, op 21 mei 1971... bracht soulzanger Marvin Gaye het album What's Going On uit. Met het album zorgde Gaye op allerlei manieren voor een aardverschuiving. Het album verscheen in een tijd van Amerikaanse ontgoocheling. Het leger zat in Vietnam. De burgerrechtenbeweging had een paar grote verliezen geleden. En de maatschappelijke ongelijkheid was groot. En waar Marvin Gaye eerder vooral veilige nummers zong, sprak hij zich uit op What's Going On. Openlijk, over al die thema's. Over de oorlog in Vietnam bijvoorbeeld. In het nummer What's Happening, Brother? Boys, hell, when will it end? When will people start getting together again? Dat nieuwe engagement viel samen met een verandering in de look, de manier van hoe hij eruit zag. De eerste jaren van zijn carrière zag hij er netjes uit. Altijd met een stropdas, altijd glad geschoren. Maar vanaf What's Going On liet hij plotseling zijn baard staan en gingen die stropdassen de deur uit. Tegen zijn biograaf zei Marvin Gaye daar later over: het was in die tijd niet de bedoeling dat zwarte mannen er openlijk mannelijk uitzagen. Maar ik had er mijn hele carrière onschuldig uitgezien en die look die paste niet meer. Ik was niet ongevaarlijk, ik was boos op Amerika. Say my sweet word. Dat was God is Love. Haar bekendste nummer op de plaat had bijna het licht niet gezien. Toen Marvin Gaye het liedje had opgenomen, noemde de baas van platenlabel Motown het The Worst Thing I Ever Heard. De tekst was te zoekend en de muziek te loom, zei hij. Maar het publiek dacht er anders over. De oplage van de single What's Going On was zo snel uitverkocht dat er al gauw een nieuwe ronde werd geperst. Het schoot omhoog in de hitlijsten. En iets later kreeg Marvin Gaye het verzoek een hele plaat te maken in dezelfde stijl. Nou, het resultaat mag er zijn. En dat tot 52 jaar. Hier is What's Going On door Marvin Gaye. Hey, hey, hey. Hey, what's happening? Brother, what's up? This is a hey, big party, man. Yeah, I can brother, dig it. Stop it. Right on. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Dit was Wat Blijft. Volgende week praat ik met Willem Held over Ingrid Visser, een volleybalster met een magistrale interlandloopbaan. Het leven lachte haar toe, tot die tragische dag in Murcia, Zuid-Spanje. Ze werd samen met haar partner vermoord gevonden in een olijfboomgaard. Over haar leven en carrière valt veel te vertellen. U hoort het volgende week. En hierna om 2:00... Benji Heerschop weer met De Nacht van Caro en CRV. De gast is socioloog en schrijver van het boek Misschien moet je iets lager mikken. Milio van der Kamp. Ik wens u nog een heel fijne nacht. Radio 1.